जाए साईं दीदार तेरा हो जाए मुझ पे उपकार तेरा हो जाए साईं दीदार तेरा हो जाए मेरे क्या सब की ये तमन्ना है मेरे क्या सब की ये तमन्ना है सारा संसार तेरा हो जाए सारा संसार तेरा हो जाए साईं दीदार तेरा हो जाए देख ले तुझ को गर चमन वाले देख ले तुझ को गर चमन वाले फूल क्या खार तेरा हो जाए फूल क्या खार तेरा हो जाए साईं दीदार तेरा हो जाए इससे पहले के ले वो सबसे हिसाब इससे पहले के ले वो सबसे हिसाब हर गुनहगार तेरा हो जाए हर गुनहगार तेरा हो जाए साईं दीदार तेरा हो जाए तेरा घर बार मेरा हो बैठा तेरा घर बार मेरा हो बैठा मेरा घर बार तेरा हो जाए मेरा घर बार तेरा हो जाए साईं दीदार तेरा हो जाए तूने बांटा है प्यार लाखों में, मुझसे भी प्यार तेरा हो जाए, मुझसे भी प्यार तेरा हो जाए, साईं दीदार तेरा हो जाए। ये दुआ कर कि एक बार नहीं, ये दुआ कर कि एक बार नहीं, साईं हर बार तेरा हो जाए, साईं हर बार तेरा हो जाए, साईं दी